ya adhabu kuliko zuni tangu litimia ndiko. Lipotembelewa na kifo imekuwa ngumu kuamini tumekukosa, la tuhukumu hiyo ndokaza Mola. Haina makosa umondoka ngali twakuhitaji, machozi yetu yanakwenda na maji. Mama kaja maumivu na nalia kama mzazi, tangu uondoke nyumbani machozi na simanzi. Hatuwezi zoea inaumiza, ulituchekesha mwisho wa siku umetuliza. Tunamomba Mora akuepushe kwenye kiza, akusamee ulipokosea na mimi dua na isikiza. Kweli kifo kina huruma, ina lilai ina rajuna, mbele yako kwetu sini nyuma. Walileta karana ukachuna, wakutupa furaha tena kuna tukinuna. We miss you. Yes, I wish urudi tena ni kuwage, sisi bila wewe tawezaje. Kabas twende rock situ tujimwage, na nalisindikize ya pote ya kambarage. Imekuwa mapema umetutoka nyumbani pakaliki na ogopa. Nakumbuka vile ulipambana na ukuchoka, likuwa mtu wa watu siamini leo umeondoka. Last respect moyoni kwetu ni effect, siku zote mapenzi Mola ni zaidi. Yeah. Nakumbuka uliniambia nitakumbuka, kiondoka tajuta, leo kweli ametokea. Yeah. Ona nafuta machozi yananguka, furaha imeshuka na ulipo na kuombea ungengojea. Galau tusonge mbele kidogo, singetupa kisogo na kutuacha dilema. Kweli mwisho wetu ni udongo, matendo yetu ndologo, kuondoka kwako ni tobo. Dia lala malapema, cool nafsi dhaika tool mouth, fumbua hata macho au toa ta sound, sema lau chochote, open your mouth. Takuja tena kuonana na undugu wa gahau, tunajua ulipo salama, enjoy filled house. Tazama juu sura yako naiona kwenye clouds, nguvu naishiwa. Kwa leo mamako namuita mfiwa, mbe mwanzo alifurahi we kipindu nazaliwa. Wema so wema, dunia ishakuwa kilemo, sishangae unakufa jioni na asubuhi kwako ilikuwa njema. Tuishi kwa wema, mwana mwisho nkuzima kama mshumani vyema. Kwa na furaha tangu mapema ili kuashinda majonzi, wepo jasiri. Hakuna nejua kesho wala kuweza kutafsiri, hatuna jibu kamili la hii shida, na hakuna bali mbaya kama msiba.